फेरे सन्ज फेरे पक्षी फेरे जन फेरे राति फेरे नींद फेरे स्वप्न फेरे सन्ज फेरे पक्षी फेरे जन फेरे राति फेरे नींद फेरे स्वप्न फेरे नई थे बही गले आउ फेरे ना चिठी थे चिरी गले पढ़ी हुए ना लिभे नहीं निया जदि लगे मन रे सन्ज फेरे पक्षी फेरे जन फेरे राति फेरे नींद फेरे स्वप्न फेरे माटी घर भांगी गले किए अच्छी जड़े कुह जोड़ी पारे हे पुन्नेई रो जन्ह थरे लुची गले अंधार रे बाटोई की चाली पारे बाट भूली गले पखी बसा पाए ना नींद भूली गले आखि स्वप्न फेरे ना सरे नहीं कह जदि थाए छाती रे संज फेरे पखी फेरे जन फेरे राति फेरे नींद फेरे स्वप्न फेरे मणिषे के ही नहीं खेलु खेलु बाजी के बेहारे नहीं हे हारी जाई जदि के ही हसी दिए से एक दुनिया को जीती जाए सपन तो एमती का काच आई ना नींद थे भांगी गले देखी हुए ना लुचे नहीं लुह जदि थाए आखिरे संज फेरे पक्षी फेरे जन फेरे राति फेरे नींद फेरे स्वप्न फेरे संज फेरे पक्षी फेरे जन फेरे राति फेरे नींद फेरे स्वप्न फेरे नई थे बही गले आउ फेरे ना चिठी थे चिरी गले पढ़ी हुए ना लिभे नहीं निया जदि लगे मन रे ला ला ला हे हे हे